Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. У зазыба ў хаце таксама не сціхала гамонка пра начны пажар. Праўда, гаварыла пра яго ўздыхаючы Марфа, кожны раз пачынаючы, быццам забыўшыся нанава. А тады ўжо ёй памагаў Масея, які наогул, здавалася, папярэджваў ледзь не кожнае слова яе. Вядома, у тым, што Масея зрабіўся гэткі гаваркі, нічога дзіўнага не было. Гады, якія яны не бачыліся з маці і якія сталі для іх пакутлівай разлукай, тлумачылі ўсё як найлепей. Аднак быў ягонай славахвотлівасці і другі бок, дакладней, была другая прычына і, можа, самая важная. Яна заключалася ў тым, што бацька сёння не паказваў не толькі лішняя, зусім ніякай хвоты сказаць слова ў хаце. Такім чынам, гэтай сваёй славахвотлівасцю, якая ўласна абмяжоўвалася амаль кожны раз самай звычайнай хатняй гамонкай пра самыя звычайныя рэчы, сын нібыта памагаў маці. Гэта было ў ім старое пачуццё, што выклікалася заўсёды жаданнем, яшчэ ледзь не з маладых гадоў, усяць ва ўсім матчын бок і не столькі паспагадаць маці, колькі абараніць яе, як яму здавалася, ад бацькавай чэрствасці. Дарэчы, гэтае старое пачуццё, як помніцца, ці не адразу ж заявіла аб сабе ў тую ноч, калі Масей вярнуўся дамоў. Між тым, бацька сёння выглядаў ажно чорным ад панурасці. Ён наогул цяпер увесь час знаходзіўся ў адным і тым жа настроі, які дакладна вызначаўся словам «кепскі». І, можа, толькі тыя нядоўгія хвіліны, калі яны сустрэліся ўначы на ганку, настрой яго быў зусім іншы. Тады бацька альбо не саўладаў са сваімі пачуццямі, альбо свядома даў ім волю, ва ўсякім разе, то была сапраўдная сустрэча з сынам, як і належала ёй адбыцца паміж двума блізкімі чалавекамі, якія шмат перадумалі адзін аб адным у часе разлукі. Але тая першая радасць хутка прайшла. Нават магло здавацца, што яна не была радасцю, а нейкай вымушанай данінай у праяўленні пачуццяў з бацькавага боку. Масей хутка адчуў яшчэ да таго, як пайсці ў лазню, што бацьку пачало чамусьці непакоіць. Ягонае нечаканае з'яўленне, чым даўжэй ён жыў дома, тым мацней пераконваўся ў гэтым. Асабліва, калі браць пад увагу, што бацька, бадай, і не хаваўся са сваім непакоем ад яго. Праўда, пасля паездкі ў Бабінавічы бацька неяк трохі ажно пажвавіў, стаў менш задумлівы, быццам яго таму мястэчку на самой справе парадавалі чым. Пра тое, што на зваротнай дарозе давялося наведацца ў Мамонаўку, каб пабачыцца з Шубарам, ён і слова не сказаў. Але спаць клаўся зноў, як прыгнечаны. Калі вячэралі разам, маці, бацька і Масей пачалася, як і водзіцца ў такім выпадку паміж людзьмі, што доўга не бачыліся, гаворка. Спярша гаспадар трохі расказваў пра нараду ў Бабінавічах, што хацеў ад прысутных камендант на ёй, як тыя ўспрынялі паведамленне аб новым парадку. Потым пачаў расказваць пра сваё турэмнае жыццё Масей. Уже недзе на палавіне яго размовы бацька, які ціні адразу звёў над пераносчым бровы, раптам у дадатак перасмыкнув ад прыкрасці левай шчакой, сказаў: «Ат, як вота табе, сын, увесь час язык таміць на адным, а? І сабе вярэдзіш душу, і нам з маткай галовы тлуміш. Ну, было, было, але ж я табе казаў жо, цяпер не час пра гэта ўсё ўспамінаць. Ты адпакутаваў, другі папакутаваў. Ты што нашы тыя пакуты ў параўнанні вось з гэтымі, калі ўвесь народ у бядзе? Бяда, яна заўсёды бяда». Спакойна, але нібыта трохі насмешліва паглядзеў на бацьку Масей. «І малая бяда, бо яна чыясьці, і вялікая бяда, бо яна таксама нечая. Думаеш, калі я пра сваю гавару, дык іншага не бачу ці не адчуваю. Але мяне дзівіць, ты ўсё роўна як не верыш таму, пра што я гавару, га? Сам жа, нябось, таксама немала папакутаваў, ну, няхай праз мяне. Ай, так у нас і выходзіла, ты праз мяне, а я праз каго? Гэтага я не ведаю». «І не хочаш ведаць», – паёрзаў на ўслоне бацька. «Я ж кажу, не час цяпер пра гэта ўспамінаць, вайна ж!» «Для цябе, бацька, вайна ўсяго толькі вялікая бяда і час вялікага выпрабавання. Няхай так. Але ж зразумей, вайна не толькі ўсенароднае гора, яна таксама і вынік палітыкі, якая вялася перад гэтым. Ну і што, калі вынік палітыкі? А тое, што ў цяперашнім адступленні жалезнай заканамернасці няма, значыць, маглі немцы наступаць, а маглі і мы». Пра што? Значыць, ты хочаш сказаць, што вінавата савецкая ўлада? Чаму? Я хацеў сказаць: «Ну вось што, сын!» — адразу пацішэў робячы халодны голас бацька. «Ты сваё тое, што хацеў сказаць, трымай пры сабе. Паслухай лепей мяне. Можаш, я заслужыў хоць сваімі пакутамі, як ты кажаш, сказаць гэта. Для мяне савецкая ўлада, як для маці тваёй ты. Ёй, бачыш, няма ніякай справы да таго, які ты цяпер, і што ты гаворыш, і што збіраешся рабіць. Ты для яе па-ранейшаму такі самы, якім яна цябе нарадзіла. А ўжо ты павер мне, ні адна маці не хоча, каб дзіця ў яе было кепская. Яна б тады мучыцца не мучылася праз яго, нават не раджала б. Ось гэтак і для мяне савецкая ўлада. Я яе таксама. Ну, калі хочаш ведаць, я яе таксама раджаў. Я за яе біўся, я за яе пакутаваў. Бо мы ўсе, хто за яе біўся, тады ведалі, якая гэта ўлада і навошта яна людзям патрэбна. Канешне, цяпер у немцаў ці ў якога-небудзь брава Жыватоўскага можна праслыць героем, лаячы савецкую ўладу, расказваючы розныя жахі. Ды не лаю я толькі кажу, што вось ты ўвесь час кажаш, а я так і дасюль не ведаю, з чым ты дамоў прыйшоў, га? Што ў цябе ў галаве? Ну, бацька, ты ўжо зусім і не зусім. А кажу пра тое, пра што павінен сказаць, бо я табе бацька. З такім настроем цяпер, ведаеш? У нас з табой выходзіць так, што, здаецца, далей ўжо і няма куды. Так, далей ўжо і праўда няма куды, паківаўшы галавой з задумлівым выглядам, сказаў бацька, усё роўна як убачыў за гэтымі сваімі словамі, таксама як і за сынавымі словамі, штосьці зусім іншае, нейкі другі сэнс, а не той, які ўкладваўся ў іх на самой справе. Больш яны не загаварылі. Акурат дзеля прыліку пасядзелі колькі часу за сталом па абодва бакі насупраць, а як Марфа пачала прыбіраць апрастаны посуд, усхапіліся ледзь не разам на ногі, разышліся ў розныя канцы. Бацька выйшаў нечага ў сенцы, сын наадварот, даўшы на хату глухое дзякуй, скрыўся за філёнкавымі дзвярамі на другой палавіне пяцісценкі. А потым быў пажар у паддубішчы. Хоць і пачаўся ён недзе пасля паўночы, але ў зазыбавай хаце сон звычайны тады яшчэ да ўсіх не прыйшоў. Уласна, спала пакуль адна Марфа. Бацьку з сынам, як кажуць, не да моцнага сну было. Яны то зусім не зводзілі вейкі, варочаючыся з боку на бок, кожны на сваёй пасцелі, то ляжалі ў паўзабыцці, не губляючы цалкам свядомасці. Думкі ў абодвух віравалі неспакойныя, трапяткія, як і тое полымя, што кідала з-пад дубішча водбліскі на вёску, памнажаючы такім чынам агульны неспакой на цёмных вокнах верамейкаўскіх хат. Спярша было цяжка адрозніць, ці гэта ўсё яшчэ свяціў хату, туляючыся за вёскай месяц. Ці сапраўды штосьці гарэла. Нарэшце нехта крыкнуў на вуліцы: «Пажар!» Зазыба быў адзіны чалавек у вёсцы, які лішне не раскідваў галаве, каб падгадаць, хто падпаліў гэты пажар. Але дзіва, узяўшы адразу пад падазрэнне Чубара, ён не судзіў яго, што той прывёў сваю пагрозу выкананне, толькі скалыхнуўся душой, быццам у нейкім утрапёным неўразуменні, быццам усё яшчэ да канца не верачы, што такое наогул можна рабіць на самой справе. Прайшоўшы да другую палавіну хаты, якая цалкам цяпер належала Масею, бацька прыпыніўся насупраць акна, зробленага ў сцяне, што выходзіла ў бок глінішча. Ад агню у паддубішчы чырвань разлілася ў прасцягу да самай вёскі. Здавалася, яна варушылася наперадзе, усё роўна як недзе сыспаду яна, як краталася ад рухомага паветра вялікай на ўсю шырыню прасцірадла. Праз акно чырвань мітусілася, і на падлозе у хаце, бліжэй туды, да філёнкавых дзвярэй, на грубцы, што стаялі ў пакоі з левага боку ад увахода, таксама трапятала трохі на сценах, на столі, але больш за ўсё, бадай, клалася яе на зазыбу. Той стаяў пры акне, відны з надворку па пояс. Твар яго меў ад гэтага зусім пафарбаваны выгляд, а вочы, у якіх разам адбілася мноства палаючых кропак, нагадвалі хутчэй два выпуклыя шкельцы, чым жывыя абалонкі, здольныя не толькі адлюстроўваць усё, што траплялася на шляху, а таксама выпраменьваць адзнакі жыцця, у першую чаргу думку, якая валодала ў гэты момант ім. Хоць пажар гарэў далёка, але нават на такой адлегласці праз шкляную шыбіну зазыб адчуў неўзабаве на сваім твары гарачыню, і калі як міжволі дакрануўся рукой да свайго лоба, далонь нібы апякло. Гэткім моцным было ўражанне адбачанага. Зазыбу чамусьці здавалася, што чубар недзе там бегае ўвесь час з агнём паміж коп, раскідвае з іх направа і налева ахопленыя полымем снапы. У самым пачатку пажару, яшчэ да таго, як ускапілася на ногі вёска, яно акурат так і было. Але цяпер чубара ў полі ніхто б не ўбачыў, каб і хацеў. Там наогул нікога жывога не было. Гарэлі адны копы, успыхвалі, праз нейкі час патухалі, зазыб раптам ажно ўздыхнуў з палёгкай, адразу нейкая слабасць і тайная здаволенасць авалодалі ім. З гэтым адчуваннем ён адарваўся ад акна, павярнуўся на сваю палавіну хаты. Хутка з вуліцы прыйшла ім Марфа. «Гарыць?» Спытаў ён такім голасам, быццам справа ішла б дажджы ці яшчэ аб нечым нязначным. Між тым у вёсцы сапраўды былі два чалавекі, якім калі не выходзіла гэта зусім, то кожным разе не надта турбавала. Адзін з іх зазыбаў Масей. Так, ён выбягаў разам з маці на ганак глядзець уначы пажар, гатовы быў нават падацца тушыць яго, каб спяшаліся другія. Так, ён збольшага разумеў, чаго павінны былі ехаць у ранні вясковыя мужыкі ў белую гліну, у тым ліку і яго бацька. Аднак датычыла яго гэта і праўда пастолькі, паколькі жыў ён цяпер у верамейках і не мог не бачыць усяго, што рабілася тут, таксама як і не мог не чуць, пра што гаварылі вакол яго вяскоўцы. Словам, Масей пакуль не адчуваў сябе ў роднай вёсцы сваім, тут яшчэ нічога не было яго зробленага асабіста ім, ягонымі рукамі, альбо випокутованого душою з серцем. Хутчэй Масея па пачуццях яго можна было палічыць чалавекам прышлым, які да таго ж не збіраўся доўга затрымлівацца на адным месцы, які здольны толькі ў нейкай ступені спачуваць тутэйшай бядзе. Першы дзень пасля вяртання ў вёску Масея амаль не пакідаў хаты. Не кажучы пра вялікую дарогу, пройдзеную ім з Мінска ў Верамейкі, была патрэба адпачыць нават пасля лазні. Гэтак рабілі заўсёды людзі, што адпачывалі пасля лазні, абы ставала часу. Но Масею часу цяпер не пазычаць было. Здавалася, над ім раптам спынілася сама вечнасць. У параўнанні з тым, як ён жыў дагэтуль, што ад яго патрабавалася штодня, як ён павінен быў пільнавацца ў кожнай новай сітуацыі, каб іншы раз проста уцалець, астацца жыць. Нарэшце настаў час, калі раптам да яго не стала нікому справы. Быццам чалавек атрымаў адусюль бестэрміновае звальненне з-за непатрэбнасці сваёй. Зразумела, што адпаведна становішча, ў якім знаходзіўся, ён адчуваў цяпер і паводзіў сябе. Пакуль адно вяртала яго з гэтага стану – прысутнасць бацькі, адносіны з ім, размовы. Тады Масей пачынаў хвалявацца, усё роўна як нанава актыўна перажываў зведанае ў апошнія гады. Але гэта, калі што датычыла мінулага, сённяшняе таксама, як і будучае, яго не займала, прынамсі ў такой ступені, як вымагалі таго час і падзеі. Разам з тым бацька дарэмна скрозь папракаў яго і непакоіўся, што Масей будзе рабіць і гаварыць усім у вёсцы лішне. Як па праўдзе, то Масей зусім не адчуваў гэтым патрэбы. Адна справа працягваць міжвольна жыць нядаўнім мінулым, на тое яно і нядаўнія, асабліва ягонае, жудасна пачварна, іначай не скажаш. Другая справа свядома бунтаваць тое мінулае, распальваючы ў сабе таксама, як і ў тых, з кім размаўляеш непатрэбныя страсці. І ўжо калі разважаць такім чынам далей, дык Масей недзе мог бы нават растлумачыць сабе, чаму ён наогул ушчынаў гаворку, якая абурала бацьку. Хутчэй за ўсё вінавата ў гэтым была зацятая бацькава непрымальнасць, ад якой Масею рабілася не толькі крыўдна, выходзіла нібыта ён знарок плёў абы што, але якая выклікала ў ім упартае жаданне абавязкова пераканаць у сваім, давесці сваё. Масею было лепш. Ад яе блізкасці, ад яе клопату прыходзіў той спакой, які, здавалася, ужо адзін адхіляў усё пачварнае. Больш таго, дома Масей паспрабаваў нават складаць вершы. Выходзіла, адагрэлі ў аўчыне застуджанае птушаня, і яно адразу страпянулася крыламі, запяяла. Але спеў атрымаўся запознены, той, што засеў у горле яшчэ на марозе. Здавалася, ў душы абуджалася нешта жывое, гаючае, а на паперу легла зусім іншае, чаго сам Масей схамянуўся. Калі за краты прывяла дарога, час надышоў зямному мурашу, Надеї усе на Бога усклаў нябога агнём збавення. Але ж гэта было складзена яшчэ ў сутарэнні, схамянуўся Масей, ды і пры чым тут Бог, адкуль ён? Агнём збавення, агнём збавення. Уражаны, Масей колькі часу нерухома сядзеў над сшыткам, тады быццам у сутарзе скамячыў рукою пачаты аркуш, адарваў ад сшытка і кінуў праз расчынене акно ў палісаднік. Тым не менш, недзе падсвядома ў галаве не пераставала біцца ранейшая думка, ён неўзабаве ўсё-ткі дадумаў апошні радок. Агнём збавення высветліў душу. Так, агнём збавення. Масей ускочыў на ногі і пачаў хутка мераць хату ад стала да грубкі звычайнай печкі галанткі. Збавення, збавення. Вось тут у гэтым агні збавення няйначай пачатак усяго. Раптам Масей адчуў сабе нейкую расчараваную стому. Нібыта за гэтыя колькі хвілін, што сядзеў за сталом, была страчана уся душэўная і разумовая энергія. На сшытак ужо было ажно страшна глядзець, усё роўна, як належала упісаць у яго прысуд сабе. А ў ранні маці паклікала яго ў паддубішча. «Хадзе, можа, сынок, паглядзім, што там а пажар, я ты натварыў», – сказала яна. «Калі па нашай паласе пахадзіў, дык, ой, на грабу на копнішча хоць зерня, не ўсё ж яно там пасмягла, а?» А тады нечага адразу стала закідваць слова і за бацьку, нібыта ўвесь гэты час, што мінуўся ў бацькаву адсутнасць, яна толькі адно і думала аб учарашняй размове. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.